Hapa kuna maswali nimeletewa, tutaangalia. Nimeanza na swali la huyu dada yetu. Anasema swali moja: mume kanioa kanikuta na watoto kabla kunioa, akakubali niache kila kitu katika yote nilokuwa nayo naangaikia. Na baada ya baba yao kafariki, lakini baada ya maisha kageuka na kubagua watoto wangu na niliozaa naye wala kuwahudumia. Je, hii nifanyeje shekhe, nifanye subra? Lakini almuhimu, swali lako inaonyesha mumeo alikubali kama ulivyosema, akakubali niache kila kitu katika ile nikaa. Sasa katika hali hii ni rish na ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonya. Mtume anatuambia, inna ahaqqa shuruti an tuwaffu biha mastahalaltum biha alfuruj, masharti ambayo mnatakiwa muyatekeleze ni masharti ya ndoa, kwa sababu yule mwanamke amekuwa ni halali kwako baada ya kuwa amekuwekea masharti na ukayakubali. Sasa hii ni dhulma kama atakuwa amekugeuka, na atawajibika kwa dhulma hii. Ama ufanyeje? Huo ni mtihani sasa, kwa sababu kama walivyouliza, nishike lipi, ndoa au watoto? Watoto ni muhimu zaidi kuliko ndoa. Mimi naishi hapo, watoto ni muhimu zaidi kuliko ndoa. Ndoa kuna uwezekano wa watu kuachana na wala wasipate dhambi, lakini watoto na mama yao haiwezekani kuachanishwa. Ndio ule undugu tuliotaja tulikotokea. Sasa utafanyaje huko, mimi sifiki? Anasema je, kumuadhinia mtoto akizaliwa inafaa? Hapana. Haijathibiti hadithi kuhusu kumuadhinia mtoto wala kumkimia, kwamba kumuadhinia sikio la kulia na kukimu sikio la kushoto. Hadithi zipo lakini si sahihi. Hadithi ni dhaifu, zimetajwa na baadhi ya wanawachuoni lakini zimehakikiwa na wataalamu wa hadithi na kuzidhoofisha. Hadithi hazina nguvu kwa upande wa riwaya. Kwa hiyo sunna hii haipo, kama alivyofafanua Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo hakuna hiyo sunna. Kuna dua nyingine tu za kawaida za kumuombea kwa Allah amkinge na amjaalie afikie kupata umri ambao ni salama kwake, wabaligh, na aishi vizuri na afe vizuri katika maisha yake. Basi, lakini kumuadhinia kumkimia, hilo liondoeni. Ni ipi hukumu ya Muislamu kuhudhuria mazishi ya Naswara ikiwa ni jirani yake? Mazishi ni miongoni mwa vitu vya kiibada. Mazishi ni katika mambo ya kiibada. Kwa hiyo haipendekezwi kuhudhuria mazishi ya kiibada, ambayo ibada pale unajua, kama unajua anaombwa Nabii Isa, anaombwa Yesu, anaombwa katika utatu na mambo kama haya. Na Allah tabaraka wa taala anatuambia, wa idha raaita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'aridha anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi. Ukiona watu ambao wanazifanyia vibaya aya zetu, yani tofauti na Allah anavyokemea, anavyofanya, anavyoongoza, wao wanafanya vibaya tofauti na alivyo anavyoongoza, anasema basi hawa wapuuzeni mpaka wafanye mambo mengine, wazungumze mambo mengine ndio mnaweza kuwasikiliza. Lakini yale ambao najua haya ni katika maombi ambayo ya kishirikina, hutakiwi kuyahudhuria. Lakini kumpa pole ya kufiwa unaweza kumpa kwa muda mwingine, sio mbaya. Shukrani. Anasema je, kama wazazi wanagombana kisa riziki, ukawakataza, inafaa kuwahama? Si ndio hivyo? Kuwahama sawa. Kuwahama vipi? Maana je, kama wazazi wanagombana kisa riziki, ndio hivyo? Umemuelewa nini? Kama amekusudia shirki, ilimradi swali halijaeleweka, angeweka vizuri. Lakini kuwahama usiwahame, wazazi usiwahame. Jibu la msingi ni kwamba wazazi usiwahame. Wazazi wakikuelekeza ya munkari, unaukataa munkari, lakini usiwahame wazazi. Je, kama mama ni mtu, wakenda kwa washirikina kutafuta suluhu ya matatizo yake. Kaandika mtu, si ndio hivyo? Kama mama ni mtu. Aha, kutafuta suluhu ya matatizo yake. Na huyo pia ni mshirikina. Kwanza kwenda kwa washirikina si vizuri, kwa sababu mashehe wapo, suluhu ikatafute kwa watu wenye elimu. Lakini kama mama mwenyewe ni mshirikina, ameenda kutafuta suluhu, siji suluhu ya nini, manake neno suluhu nalo lina misamiati mingi. Inaweza kuwa suluhu kwa maana matatizo yanayomsakama kwenye maisha yake, au kama kagombana na mtu, hapa sijamuelewa. Kwa maana je, kama mama ni mtu, wakaenda kwa washirikina kutafuta suluhu ya matatizo yake. Almuhimu kama ni kwa ajili ya mambo ya kimaisha, sijui mambo hayaendi vizuri, akaenda kule ili mambo atengenezie mambo yake, atakuwa amefanya ushirikina. Kama njia anazofanya yeye huyo mganga na nini za kishirikina, haya anakuwa ni mteja wake, anakuwa ni kitu kimoja. Ama kwenda kutafuta suluhu kwa maana ya wamegombana na labda huyo mshirikina na busara zake, na wala hatotumia mambo ya shirki, ila busara zake tu za kawaida bila kugusa maeneo ya nini ya kiimani, basi si tatizo, kwamba tu imefuata busara yake. Lakini haipendekezwi kwenda kwa watu ambao hawatochunga maneno ya kuongea, kwa sababu ya hajui mipaka ya kuongea. Ni vizuri atafute mtu ambaye anakuwa anaelewa dini, akusaidie. Kwa hiyo anaweza kuingia katika shirki, itakapokuwa njia za kumaliza huenda zimepita katika utaratibu huo. Birthday ni haram. Nishamalizi. Kuna desturi imekuwa ni mazoea, eti mtu akifikisha tarehe ya kuzaliwa kwake kufanya sherehe, inafaa. Hii ni birthday. Birthday ni katika mila za kikafiri, si katika sunna za Uislamu. Na huyu anasema mume kazi yake kula mirungi, alafu hurudi usiku wa saa 8, huku mimi mkewe nimejiandaa kwa ajili yake, inafika mahali asema hawezi, kila siku hivyo hivyo. Mimi ananipa taabu. Je, nifanye nini? kwanza kula mirungi ni jambo ambalo lina madhara katika afya, si ruksa. Na mumeo kuwa anakula mirungi ndio madhara yake, miongoni mwa matatizo ambayo yatokanayo na yeye kula mirungi. Sasa swala la subira yako, ukiona ishakuwa hali ngumu sitaangalia unafanya, lakini sasa kisheria wanasema mume ana nini, mke anaweza kustahimili kwa muda mpaka miezi minne. Sasa ukisema ngoja niifuate hiyo miezi minne, ikipita miezi minne hakuna lolote, una haki kwenda kwa kadhi ukalalamika ili ndoa ifasikhi, kwa sababu yeye imemshinda ndoa yeye mwenyewe. Au ukiona kwenda kwa kadhi tutatangaza mengine huko, ukajivua tu basi mimi nitoke kwako nienda kwa wengine. Lakini kwa upande huu kisheria wanawake wanatakiwa wafanye subira, yani sio tu siku mbili siku tatu hujamuona mumeo, mume mwenyewe hata siku mbili siku tatu zapita tu mimi sitaki na yeye tena. Hapana, subira hii kisheria inakuwa huungwi mkono. Unatakiwa subira angalau ya kushindikana kabisa miezi minne. Lakini huku kabla ya miezi minne jitahidi, kama wiki mbili sijui, bado sheria inakuwa haikubebi, inakuwa inakubeba ikiwa inatimia miezi minne. Lakini sio wengi ndio wanafikisha hiyo miezi minne, ila katika sheria inazingatia miezi minne. Naam. Sasa huyu wa mirungi huyu kwanza unamtihani naye, lakini sijui wallahi ni tatizo kubwa, kwa sababu unasikia inadhoofisha kidogo uwezo na inakuwa anakupa karaha fulani, kwa sababu haya ni mambo ya kimaumbile nayo yana nafasi yake. Kwa hiyo angalia, umvumilie au ukishindwa, ukiona imevuka miezi minne una haki ya kwenda yeye akuache tu. Miezi minne ikipita na hawezi lolote, una haki ya kuomba uachwe au ujivue uondoke kwenye ndoa yake ukaolewe na mwingine. Mama yangu ni mgonjwa na mimi nina muoge na muogesha mwili wake wote, je, yafaa mimi kumuona? Kama haifai nifanyeje? Huu ni mlango wa dharura, kama hakuna namna wewe ndio utakaye muogesha. Lakini pia kustiriwa sehemu za lazima, nafasi yake iko pale pale. Kustiriwa sehemu za lazima, nafasi yake iko pale pale. Na dharura zinabaki katika mlango wa dharura tu, kwa maana hii si hali ya kawaida, hii ni hali ya kidharura katika namna ya kumsaidia mama yako, kwa sababu usipofanya hivyo mama yako ataadhirika zaidi kuliko kuadhirika kwa wewe kumuogesha. Mwanamke kunyoa nywele zake za kichwani, na hilo linakuwaje? Lingine hujalitaja, umeanza na hilo kusema na hilo. Hakuna swali limetangulia lakini, au kuna karatasi nyingine sijui. Shajibiwe. Sawa. Mwanamke anapunguza lakini asinyoe kipara. Mwanamke anapunguza nywele asinyoe kipara. Hata katika ibada ya Hija Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laisa 'ala an-nisa'i halqun. Wanawake hawana jukumu la kunyoa kipara, kwa sababu kipara kwa mwanamke kama mnavyojua inakuwa haipendezi zaidi, afadhali kwa mwanaume. Lakini kwa wanawake hataki kunyoa kipara, atapunguza tu katika hija. Kwa hiyo katika hija ndio kwenye ibada hasa ambayo kunyoa kuna nafasi. Na Mtume kawaombea wenye kunyoa wanaume, kunyoa kipara kawaombea mara tatu dhidi ya mara moja kwa wale ambao wamepunguza. Lakini mwanamke akamwambia asinyoe kipara, apunguze tu basi. Kwa hiyo katika hali nyingine sio kwa ya kiibada ndio kabisa maana yake asuke au apunguze. Kusuka, kupunguza mpaka anaingia kaburini. Shukran. Anasema mume anaswali, anafunga kila jambo la kheri, lakini mume huyo katika shubuhati za wanawake kila mwanamke si maharimu wake. Je, inakuwaje kuishi na mume huyo. Haya mengine jaribuni kuyapeleka kwa mashehe zenu. Jaribuni kuyapeleka kwa mashehe zenu ili wajaribu kuwapa nasaha wanaume wenye sifa kama hizi. Halafu jitihada zikishafanyika na vikao mbalimbali na mwelekeo ukatazamwa, mashehe wanaweza kukusaidieni kwamba hadi hatua hii tufanye hili. Kwa sababu mimi naweza kujibu haraka haraka, lakini kuna hatua ambazo huenda zingesaidia lau kama zingechukuliwa. Sasa mimi nahofia inaweza kuwa ndoa nyingine hata jitihada hazijafanyika, ukaona tu kama nifanye nini. Hapa cha kufanya muone shekhe, mashekhe tunao na watu wenye busara wanaojua dini tunao, jaribu kuwatumia wao ili wamsihi mumeo, kwa sababu hii ni njia ambayo si sawa sawa. Kujiweka karibu na wanawake, kila mwanamke kuona kama ni sawa sawa tu kwake kuongea naye, kucheka naye, kuchati naye, inakuwa si sawa sawa. Kwa sababu Allah anasema wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wanawake hao wake zenu nao wana haki kama ambavyo wanawajibu, yani wanawajibu wao lakini pia wana haki zao. Kwa hiyo sio kuchukuliwa tu mke kwamba atanifanya nini, hapana. Kwa hiyo jaribu kumshtaki kwa shekhe, kama ana swali, umesema hapa ana swali, maana yake ana imamu wake huyu, mtumie huyo imamu na watu wenye busara washirikiane naye ili kumkalisha chini, apewe nasaha, aonywe, yakishindikana wao watashauri la kufanya. Shukran. Anasema je, kama umeolewa lakini baba yako akakataa kumpa mkono bwana harusi, nalo inafaa? Kumpa mkono nielezee kwa sura zote mbili, kwa sababu sijaelewa ulichokusudia. Kumpa mkono wakati kuozesha, kwamba unamshika mkono bwana harusi asema nimekuozesha binti yangu na kuendelea kumshika mkono huko, si lazima. Inawezekana akawa amemuozesha kwa sauti bila kumshika mkono. Na kama unakusudia kumshika mkono kwa maana kama vile kuna kinyongo ndani ya moyo wake, kwamba bwana harusi amejaribu kumshika mkono baba mkwe, baba mkwe akakataa kumpa mkono, hili ni jambo ambalo nadhani la kusuluhishwa, la kuangalia kwamba tatizo ni nini, litafutiwe ufumbuzi wake. Lakini kama mkono kwamba nimekuozesha, lile si tatizo sana, lile sio tatizo niseme. Shukrani. Kuvaa nikabu ni lazima kisheria? Allah tabaraka wa taala amesema, kamata hapa hapa napo kutaka kukutajia, katika aya nyingi kamata hapa tu, amesema mwenye Allah tabaraka wa taala, ili tupate jibu hili, ni lazima kisheria? Amesema wala yubidina zinatahunna, wasidhihirishe mapambo yao. Hii ni kauli ya Allah tabaraka wa taala. Na tukija katika sunna, hadithi lau kama ingekuwa ni sahihi ile Asma, tungesema uso unaonekana na mikono, lakini haijathibiti. Kwa tunarudi hapa hapa, wala wasidhihirishe mapambo yao, ili kujua kwamba sura, uso wako wewe dada, uso wako wewe shangazi yangu au binti yangu, kujua kwamba sura yako ina ushawishi. Jaribu aje mchumba ukiwa umevaa nikabu, umuonyeshe miguu mpaka magoti, umuonyeshe mikono mpaka karibu na vikwapa, alafu mwambie umeridhika. Sijui kama mtaelewana Kiswahili hapo. Hapo hamuelewani Kiswahili. Kuonesha kwamba uso una jambo kubwa sana. Uso una jambo kubwa sana. Yani uso una mvuto, na Allah amesema wasidhihirishe mapambo yao. Kwa kama unaamini kwamba kuna mtu ambaye mimi akiniona, uso wangu akinitazama, huwa ananipenda au anahangaishwa kidogo na muonekano wangu. Kama hilo jambo tunalijua, basi kufunika uso ni katika kutekeleza agizo la Allah alilosema, wala wasidhihirishe mapambo yao. Kwa sababu mapambo ni kivutio. Kama unaamini kwamba uso ni miongoni mwa vivutio kwa wanaume, basi na uwezekano wa kufunikwa upo, wala hakuna mjadala katika hilo. Ni lazima, kwa sababu ni agizo limetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Licha ya kwamba wanawachuoni wanatofautiana, lakini kutofautiana kwa wanawachuoni hakuvunji hukumu iliyotoka kwa Allah. Yategemea tu uelewa wao. Huyu kaelewa hivi na utasomewa maneno yake. Lakini mwanawachuoni fulani kasema hivi, kabla hatujaenda kwa mwanawachuoni fulani, turudi kwake mwenyewe aliyeagiza. Hebu fikiria katika surati An-Nur kule mbele, Allah tabaraka wa taala aliposema walqawaidu minan nisa, na wanawake ambao wameshafikia uzee, allati la yarjuna nikaha, ambao hawatarajii tena kuolewa. Sikiliza hukumu yao. Hawa ni wanawake kina mama ambao tumeshaanza kuwaita mabibi. Anasema allati la yarjuna nikaha, wanawake ambao hawatarajii tena kupata ndoa. Wanaweza kuolewa lakini hawatarajii, kwa maana mwenye anajua hadi nilipofikia sasa hivi nishakuwa sasa ni bibi. Allah akasema falaisa alaihinna junahun an yadhana thiyabahun, wao kwao si vibaya ikiwa wataondoa ondoa baadhi ya sitara zao. Ghaira mutabarrijatin lizina, lakini wasikusudie kujipodoa podoa ikawa kama vile wanawaambia watu wanione nilikuwaje katika ujana wangu. Mfano Allah tabaraka wa taala anasema si vibaya wao kupunguza zile sitara zao. Lakini fikiria huyu mwanamke ambaye ni bibi, Allah anasema wa an yasta'fifna khairul lahunna, na kama hao hao mabibi hao wakasema hata sikubali kuitoa sitara yangu, mimi nabaki kama ni msichana, sitaki kuonekana uso wala nini, Allah anasema hilo ni bora sana kwao. Sasa kama kikongwe kama hiki, Allah anasema akibaki na sitara yake ni bora, basi inakuwaje kwa yule ambaye yupo katika umri wa kutazamika na kuvutia? Hapa hakuna mjadala, tujitahidi kukaa katika hukumu hii. Ni salama kwetu na kwa wenzetu vile vile. Kwenye sura kuna ushawishi. Wenye mnajua kuliko sisi. Wallahu aalam. Anasema hii ngoja naweka mwisho kidogo. Kuna mwisho. Huyu aliomba nasaha huyu kuhusiana na mume kuongeza mke. Anasema kwani mimi naona baadhi yetu ikitokea tunakosa amani. Hivyo hivyo. Ikitokea tunakosa amani na pia hatupendani, hii inapelekea watoto wetu pia kutopendana, pia tunadharauliana. Swala la kwanza, nianze na ukewenza kidogo, kwamba ukewenza ni muendelezo wa yale yale tuliyogusia, kwamba ni katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala katutahini. Na msidhanie kwamba huu mtihani wallahi dada zetu unakupateni nyinyi tu. Haya mambo ya mapenzi ambayo Allah katuumbia yanatuathiri sote. Kuna wakati mume anajisikia hana amani kwenye ndoa yake, hali ya kuwa ana wake wanne. Huenda tabu anayoipata anatamani afadhali ingekuwa na mke mmoja. Kwa hiyo swala la kwamba moyo kupata tabu kwa sababu ya taaddud, wenyewe wanaita at-taaddud, ukewenza, si jambo ambalo linakuumizeni nyinyi tu. Kwa sababu mume naye akikosa utulivu pia kwake inakuwa haina maana, ni dhiki sasa katika moyo wake. Kwa hiyo kila upande unaathirika kwa upande wake. Na muda mwingine watu huachana hali ya kuwa wanapendana kwa sababu tu ya yale yanayojiingiza ndani yake. Baadaye mtu anaumia mpaka wale alionao wanakuwa kama hawaelewi kwamba ni wake zake. Yaani anamfikiria yule aliyemwacha. Wallahi huu ni mtihani wa Allah aliyokadiria kwetu, na Mtume ametuambia ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Sijauacha mtihani ambao utawadhuru sana umma wangu kuliko wanawake. Kwa maana sisi tunaumia vile vile, na kusudia wanaume, tunaumia vile vile Sasa kila mmoja atengeneze, atulie upande wake. Ukitulizana na mwenzio akatulizana na mwingine akatulizana, basi raha itaenea kote. Mume atapata raha ya kuwa na wake zaidi ya mmoja, lakini na mke naye atatosheka na ataridhika kwa kile ambacho Allah kamgawia. Maisha yanakwenda. Ukileta vurugu, basi vurugu ile inaathiri nyoyo zote pale. Sasa hili kwanza tulifanyie subira kwa upande wake. Lakini swali hili linakaa zaidi upande wa mume. Yaani majibu yake yanaelekea zaidi kwa upande wa mume, kwa sababu yeye ndio ambaye anatakiwa awe ni mwenye kucontrol au kutawala na yani kudhibiti hali za mke huyu na mke yule na watoto. Anaweza kuweka utaratibu kila kama wako nyumba mbili tofauti, kila Ijumaa au kila wiki au kila baada ya siku kadhaa, watoto wale wanakuja kwa mama huyu, wanakula, wanaandaa chakula cha pamoja, na watoto wa hapa pia wanaenda kule, hivyo wanazunguka wajuane. Watoto wa kule wanakuja kuongea na hawa, hivyo kuwachanganya changanya. Jambo lina umuhimu sana kwa sababu wote ni watoto wake. Na hapa asimsikilize mke kwa mimi sitaki watoto wale na nini, hapana. Muda mwingine zinakuwa ni nyodo zisizokuwa na adabu. Sasa mume anatakiwa achukue msimamo ambao utasaidia katika kuwajenga hawa. Asisikilize muda mwingine ushawishi wa labda mke huyu dhidi ya mke yule. Na swala la kudharauliana nadhani ndio ambalo Allah ameonya, wala nisaun min nisa, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, asa an yakunna khairan minhunna, wanaweza kuwa ni wabora wanaodharauliwa kuliko hao wanaojifanya kwenye wenye kudharau. Hadi mwisho wa aya. Sasa almuhimu, kama nilivyosema, ingekuwa ni kaka zangu na ndugu zangu wanaume ndo naongea nao, ingependeza sana na saa hizi wazielewe zaidi kwamba wao ndo wana nafasi zaidi ya kuijenga ile familia na wale watoto, ili kuwaunganisha wao kitu kimoja. Kwa sababu wewe dada, hata ukijitahidi, wewe uko chini ya mume na wewe ni sehemu kama upande mmoja, kuna upande mwingine ambao ni mwenzio. Je, na mwenzio na atajibu, yani atakuwa na ushirikiano katika hilo? Lakini lau kama angelisimamia mumeo hili jambo ni zuri zaidi. Kwa labda umshauri mumeo katika hili, asimamie watoto wote wajuane, wawe karibu. Hawa watakuwa mawaliwa kuozeshana baadaye hawa. Akikosekana kaka wa baba mmoja mama mmoja, muozeshaji ni kaka wa baba mmoja, kaka mwenyewe ndio yule pale ambaye labda leo wananuniana, wanagombana, hawaelewani, si jambo la sawa sawa. Hili labda niishie hapo baada ya kuwa nilishamaliza maudhui yangu. Naomba Allah tabaraka wa taala ajalie tuweze kupokea na kuelewa na yatufae mbele ya maisha yetu ya akhira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.